हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामणां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अने। बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदं तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगत्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखी हो मेरी जीवन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पावन श्री विजय मंत्र महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रेमावतार परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री पूज्य काश्मीरी बाबाजी महाराज की जय। उनके पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पतमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री प्रेम परिवार की जय। श्री संकीर्तन महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर कश्यप नंदन भगवान की जय। श्री अदिति नंदन भगवान की जय। श्री त्रिविक्रम भगवान की जय। श्री बामन भगवान की जय। श्री बामन जयंती महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। मानसिक विजय मंत्र का जप करते रहें क्योंकि अखंड धुन चल रही है। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से प्रेममय श्रीधाम वृंदावन में श्री थोगला आश्रम के इस परम पवित्र दिव्य भव्य नव निर्मित सत्संग मंडप में प्रेमावतार परम गुरुदेव परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज के 77वें पुण्य स्मृति महोत्सव में एवं अनंतश्री समलंकृत संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के स्वर्ण स्मृति महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में प्रेम परिवार राजकोट के तत्वावधान में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में यह अखंड श्री विजय मंत्र संकीर्तन का महान यज्ञ अनुष्ठित हो रहा है और उसी के मध्य सत्संग भी है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के विशिष्ट परिकर श्रद्धेय स्वामी श्री नवल राम जी महाराज विराज रहे हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं एवं सभी विराजमान पूज्य संत त्यागी जी श्री मदन बाबा आदि सभी संतों को हम यथा योग्य प्रणाम करते हैं। आज इस उत्सव की मुख्य तिथि परम पूज्य प्रेम स्वरूप प्रेमावतार श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का आज 77वां पुण्य स्मृति दिवस है। गुरुजनों का अनुग्रह ही सत शिष्य में प्रकाशित होता है। देखिए प्रकाशते क्वापि पात्रे, वस्तु किसी पात्र में ही प्रकाशित होती है। पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी का दिव्य कृपा प्रसाद पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के भीतर प्रकाशित हुआ और वह दिव्य प्रेम का प्रकाश उसने सारे जगत को आलोकित कर दिया। आप विचार करें बैसाख कृष्ण पंचमी को सन 1970 में पूज्य श्री महाराज जी ने महाप्रयाण किया और आज 50 वर्ष से ऊपर हो रहा है। अनेकों स्थानों पर अखंड रामधुन चल रही है। उन दिव्यात्मा के अंतःकरण का कैसा विलक्षण संकल्प होगा, आप विचार करें। अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी का स्पर्श तक नहीं किया, एक इंच भूमि कहीं नहीं ली, अपने लिए एक कच्ची झोपड़ी तक नहीं बनाई, दो बहिर्वास और कमंडल के अतिरिक्त कोई परिग्रह नहीं रखा। एकमात्र परिग्रह उनका था उनके गुरुदेव के द्वारा दी हुई विनय पत्रिका। अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे महाप्रयाण के बाद भी जब गोमती सागर संगम में हमारी जल समाधि हो, उस समय भी विनय पत्रिका को हमसे अलग न किया जाए, हमारी छाती पर रखकर हमें हमारे शरीर को समाधि से किया जाए। कलिकाल में समर्थ सदगुरु का मिलना दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका के रूप में सदगुरु तत्व को ही प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। हमने सुना है कि पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी ने पोथी देकर कहा कि तुम्हें नित्य गुरु सन्निधि की अनुभूति होगी, और दास 14-15 महीने से इस ग्रंथ का यत्किंचित भगवत कृपा से चर्चा करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, उससे हमको ये बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया है कि साक्षात सद्गुरु का स्वरूप है विनय पत्रिका। आज दशावतारों में भगवान वामन की प्राकट्य तिथि है। आज ही भाद्र शुक्ल द्वादशी को जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे, मध्यान्ह अभिजित मुहूर्त में कश्यप जी के घर में अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। आज ऐसा विलक्षण संयोग है, आज एकादशी और वामन द्वादशी दोनों एक साथ। दूसरा बहुत सौभाग्य की बात है, अब अधिक समय न लेते हुए जिस पद की हम चर्चा कर रहे थे उसकी चर्चा करते हैं। 247वां पद, राम जय पूजी जानी प्रीति सो प्रतीत मानी, राम जप जी जानी प्रीति सो प्रतीत मानी, राम नाम जपे गई है जी की जरनी, राम नाम जपे गई है राम नाम जपे जय है जिय की जरनी, राम नाम जपे जय है जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहनी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहनी, संकट हरण कुटिल कली मल शोक संकट हरण राम जपुरी है जानी प्रीति प्रतीते राम जपुरी काशी हो सुगति हेतु भव सागर को से काशी हो सुगति जपत सदर राम जपुरी जाने प्रीति सो प्रतीति मान राम जपुरी जाने प्रीति सो प्रतीति मान राम नाम व्याध है अगाध अपराध निधि बाल्मीक व्याध है अगाध अपराध निधि मरा मरा जपे पूजे मुनि अमर सिंधु घट जहु नाम बल रोक्यो सिंधु हारो ही खारो भयो भूसुर दरन आ अपार शेष सुख बार बार नाम जपु जीह अरि जीह श्री राम जी के पवित्र नाम का जप करो। जप में प्रवृत्ति बिना महात्म्य बोध के नहीं होगी और महात्म्य का बोध नामनिष्ठ संतों की वाणी से महा महा महिमामय पतित पावन श्री भगवान नाम के बारंबार महात्म्य के श्रवण से होगी। तो नाम निष्ठ संतों की वाणी से नाम महिमा का श्रवण करके नाम के तत्व को जानकर नाम की महिमा को जानकर अत्यंत प्रेम पूर्वक और अत्यंत विश्वास पूर्वक श्री नाम का आश्रय लो, भगवान नाम का जप करो। यदि तुमने भगवान नाम की अनंत अपूर्व महिमा को नहीं सुना, उस पर विश्वास नहीं किया, भगवान नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, नाम का विश्वास पूर्वक प्रेम पूर्वक जप नहीं किया, तो तुम कुछ भी साधन कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, जितने वेदादि शास्त्रों में कहे गए सत्कर्म हैं, उनको हजारों हजारों बार कर लो, सभी भी कर लो, सब कर लो, कोई मत छोड़ो बाकी। पर यदि भगवान नाम का प्रेम पूर्वक और विश्वास पूर्वक आपने जप नहीं किया, आश्रय नहीं लिया, तो तेरे हृदय की जलन कभी मिटने वाली नहीं। देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में ही ये बात कही है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान नाम कैसा है, राम नाम हरि नाम कैसा है, चित्त रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है। और कैसा है, चित्रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला, इसका तात्पर्य है कि अनंत जन्मों से चित्रूपी दर्पण पर वासना का मल चढ़ा हुआ है, चढ़ता चला जा रहा है, इतना अधिक मलिन हो गया है मन मुकुर कि उसमें कुछ भी दिखता नहीं है। उस दर्पण को स्वच्छ करने का साधन क्या है, चेतो दर्पण मार्जन, चित्रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला हरि नाम है। ये संसार धू धू करके जल रहा है, राग द्वेष के अंगार इसमें गिर रहे हैं और ये सारा संसार जल रहा है, और इस भवाटवी के भयंकर, भवाटवी की जो दावाग्नि है इसमें जीव की दशा हाथी के जैसी हो रही है। जंगल में आग लग जाए और हाथी को गर्मी बहुत लगती है, जल प्रिय होता है हाथी, और चारों ओर से जंगल धू धू करके जलने लग जाए, उस हाथी की क्या दशा होगी। ऐसे ही त्रिविध ताप की अग्नि से जीव रूपी हाथी जल रहा है। जंगल में भले ही आग लगी रहे, जंगल धू धू करके जलता रहे, कथंचित सौभाग्य से हाथी को अत्यंत सुंदर सुशीतल सुनिर्मल श्री गंगा जी प्राप्त हो जाए, और वह हाथी गंगा जी के अगाध जल में प्रविष्ट हो जाए, तो वो हाथी देख रहा है कि वन में भयंकर आग लगी है, तट के दोनों तटों पर बसे हुए घनघोर जंगल में आग लगी है, लेकिन उस आग को देखता हुआ भी वह ताप से विमुक्त रहता है। ऐसे ही इस भवाटवी के मध्य से श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे महान संतों की वाणी से श्री नाम की गंगा प्रवाहित हो रही है। इस नाम की गंगा में जो जीव रूपी हाथी अपने आप को डुबो देता है, वो संसार उसके सामने जल रहा है पर वह स्वयं जलता नहीं है। यही है भव दावाग्नि का बुझ जाना। भले ही संसार में आग लगी है लेकिन उसके लिए तो बुझ गई, जो हाथी प्रविष्ट हो गया उसके लिए बुझ गई। यही बात सुखदेव जी महाराज ने कहा, अयम त्वत कथामृत पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिसार्तो वगाडो न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। हे भगवान, ये मन रूपी हाथी, इस संसार रूपी घनघोर जंगल में आग लगी थी अविद्या माया की, उससे बचने के लिए आपके नाम रूपी गंगा जी में कूद गया। आओ बाबा, आपके नाम रूपी गंगा जी में कूद गया, आपकी कथा रूपी गंगा जी में कूद गया, तो कूद करके इतना अधिक आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है कि ब्रह्म संपन्न हो रहा है। वो देख रहा है कि भवाटवी में भयंकर आग लगी भई है, पर उस आग के ताप से वह सर्वथा विनिर्मुक्त है। यही है भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय पूज्य श्री रसिया बाबा जी महाराज, जिनके घर में श्रीनाथ जी की बड़ी प्यारी सेवा विराजमान है, और हमारे श्रीधाम वृंदावन के नहीं वहां वहां से हमारे श्रीधाम वृंदावन के श्रीमद् भागवत के बड़े परिमार्जित और बड़े रसमय वक्ता हैं, ऐसे हमारे बाबा कल ही आए, आज ही आए, आज कल आ गए, अभी हैदराबाद में थे, वहां से कल ही आना हुआ। तो ब्रह्म संपन्न बनना, जो नाम से विमुख हैं, जो कथा कीर्तन सत्संग से विमुख हैं, उनके लिए संसार की आग है, और जो कथा कीर्तन के रस में डूबे हुए हैं, उनके लिए संसार की आग नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इति नंदादयो गोपाह रामकृष्ण कथाम मुदा नंदादि ब्रजवासी, इतना ही काम करते हैं ब्रजवासी, और कोई काम नहीं है। श्री कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, और परस्पर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो श्री कृष्ण के चरित्र कहते सुनते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, इति नंदादयो गोपाह राम कृष्ण कथाम मुदा कुर्वन्तः, कथाम कुर्वन्तः, सब एक दूसरे से श्री कृष्ण की लीला का गान करते हैं, और करते करते नाम रूप लीला का गान करते करते ब्रजवासी उसी में रमण करने लग जाते हैं। तो उसका परिणाम क्या है, नामिंदन भव वेदनाम, भव वेदना की किंचित भी अनुभूति उनको नहीं होती है। इस संसार की वेदना का अनुभव होता ही उनको है, जो श्री ठाकुर जी से विमुख हैं, उनके पवित्र नाम से विमुख हैं, कथा कीर्तन सत्संग से विमुख हैं, और जो सन्मुख हैं, उनको कभी अभाव की अनुभूति नहीं होती, वो सदा आह्लादित रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। कल्याण रूपी चंद्रिका का विस्तार करने वाला है भगवान नाम, पाप ताप संताप की जो गर्मी है, लू है, लपट है, उसमें जीव झुलस जाता है, और पूर्णिमा के चंद्रमा का आकाश में उदय हो जाए तो असंख्य नक्षत्र राशि के मध्य, तो चांदनी का दर्शन करके, चंद्रमा का दर्शन करके वह आह्लादित हो जाता है। ऐसे ही संसार के ताप पाप ताप संताप के भयंकर घर्म की, गाम की, धूप की, गर्मी का समन करने वाला पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी के समान आह्लाद और शीतलता देने वाला भगवान नाम है। इसका आशय क्या हुआ भातिलिया जी? इसका आशय यह है कि नामाश्रयी के जीवन में कभी दूसरी तिथि आती ही नहीं है, उसके जीवन में बारह मास शरद पूर्णिमा बनी रहती है, और बारह मास शरद पूर्णिमा बनी रहेगी तो बारह मास महारास होता रहेगा, उसका हृदय ही वृंदावन बन जाता है, और उसके हृदय वृंदावन में निरंतर महारास होता है। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन है श्री भगवान नाम। जीवन माने विद्या का सुहाग, आप चाहे जितने बड़े विद्वान हैं, कलाकार हैं, गुणवान हैं, सभी वेदादि शास्त्र आपको आज जो पांत कंठस्थ हैं, उपस्थित हैं, आपने पढ़े भी हैं और आप पढ़ाने की भी योग्यता रखते हैं, किंतु यदि राम नाम में आपका प्रेम नहीं हुआ तो आपकी विद्यारूपी वधु विधवा है, वो मंगल सौभाग्य चिन्ह से शून्य नाम के अपूर्व आनंद की अनुभूति जिस किसी भाग्यशाली जीव को हो जाती है। महाप्रभु जी कह रहे हैं आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, प्रतिपदम प्रत्यक्षरम आनंदाम्बुधि वर्धनम, प्रत्येक अक्षर में आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला भगवान नाम है। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की भावावेश की इन दिव्य छवियों का दर्शन करें, एक एक छवि का दर्शन करके लगता है कि वे प्रेम सिंधु में, भाव सिंधु में निरंतर डूबे हुए। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्होंने इन भावावेश की छवियों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। हमें तो सौभाग्य नहीं मिला, पर यहाँ श्री गोविंद भाई जी बैठे हैं और भी कोई महानुभाव बैठे होंगे जिन्होंने पूज्य महाराज जी की भावावेश की छवियों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। बाबा उस समय के महाराज जी के समय के बल्लभ कुल के आचार्य, वो विशेष प्रभावित नहीं थे महाराज जी से, और महाराज जी की इच्छा थी प्रेम भिक्षु जी महाराज की कि द्वारिका में विजय मंत्र संकीर्तन होना चाहिए। वो लोग कहते थे यहाँ तो द्वारिकाधीश का धाम है, यहाँ जय श्री कृष्ण करो बस, हाँ यहाँ ये कीर्तन वीर्तन नहीं। और उनके स्वर में स्वर मिलाने वाले बहुत से लोग थे। महाराज जी की इच्छा थी कि द्वारिका धाम है और यहाँ श्री ठाकुर जी के धाम में विजय मंत्र का संकीर्तन होना चाहिए। महाराज जी को पता चला कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनको उनका भाव नहीं है, तो उन्होंने अपने आग्रह को छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। इतनी अनुमति तो मिले कि हम द्वारिकाधीश जी के सामने दो तीन घंटे की धुन कर लें। और जब महाराज जी ने धुन किया और उनको भावावेश हुआ, और ये केस भावावेश में सीधे खड़े हो जाते थे, अश्रु कंप पुलक आदि जो महाभाव कहे जाते हैं, सात्विक महाभाव, नेत्रों से ऐसा जल बहता था मानो किसी ने नल फिट कर दिया हो, पिचकारी छूट रही हो आंखों से, श्वेद से अश्रुओं से रज गीली हो जाती थी। उस भावावेश का दर्शन किया तो उस समय के बल्लभ कुल के श्रेष्ठ आचार्य गण भी उनकी रज को अपने मस्तक पर लगाने लगे, अपने वक्षस्थल से लगाने लगे, और उन्होंने कहा ये लोकोत्तर महापुरुष हैं, इनमें तो साक्षात प्रेम का अवतरण हुआ है, लगता है क्या श्री चैतन्य ही इस रूप में आ गए क्या। और उन्होंने सहयोग किया और संकीर्तन मंदिर की स्थापना में वे उपस्थित भी रहे। यही बात है कि नहीं, जो लोग विरोध कर रहे थे वे सदा सर्वदा के लिए महाराज जी के प्रति समर्पित हो गए, और आज भी द्वारिका में ठाकुर जी विजय मंत्र का संकीर्तन श्रवण करके ही शयन करते हैं। द्वारिकाधीश जी के सामने शयन में धुन होती है विजय मंत्र की, तब द्वारिकाधीश जी सोते हैं आज भी, और अखंड संकीर्तन वहां चल रहा है। आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शरीर को आप गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, नर्मदा जी में स्नान करा सकते हैं, करा सकते हैं। यहाँ वृंदावन में यमुना जी में स्नान करा सकते हैं शरीर को। और आप लोग आए हैं तो आपको एक एक दिन जरूर यमुना जी में स्नान करना चाहिए। आप लोगों ने किया कि नहीं किया भगवान जाने, पर यहाँ आए हैं तो एक दिन जरूर यमुना जी में स्नान करना चाहिए। इतना दिव्य ये यमुना जी जल नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात प्रेम प्रवाहित है यमुना जी के रूप में। हमारे यहां वृंदावन में तो कहते यमुना रसरानी की जय, रसरानी है, रजरानी, रसरानी, राधा रानी, ये रसरानी है, रसाधिष्ठात्री श्री यमुना जी। यमुना जी में जरूर नहाना चाहिए। यहाँ आए वृंदावन में तो यमुना जी नहीं नहाए, गिरिराज जी का दर्शन नहीं किया, तो यहाँ तो यमुना जी गिरिराज जी तो जरूरी है। पर हम ये बात बोल रहे हैं कि यमुना जी में आप शरीर को स्नान करा सकते हैं, पर आपको अपने आत्मा को स्नान कराना हो, आपको अपने अंतःकरण को स्नान कराना हो, तो अंतःकरण को स्नान कराने का साधन क्या है, क्या है? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। अंतःकरण को स्नान कराने का साधन यही है। कीर्तन करो, आर्तनाद करो कीर्तन में, और इसी स्नान से भीतर का मल दूर होगा। बाहर का मल गंगा यमुना में स्नान करने से दूर होगा, पर भीतर का मल प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। प्रेम भक्ति बिनु का मल उसको स्नान कराने का साधन है कीर्तन। ये राधाष्टमी का अवसर चल रहा है, बरसाने में बूढ़ी लीला होती है, अष्टयाम लीला जिसको कहते हैं, राधाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक लीला होती है अष्ट सखियों के गांव गांव में। तो एक बार हम उपस्थित रहे, पूज्य महाराज जी की आज्ञा हुई और हम गहवर वन में निवास करते थे, और परम श्रद्धे संकीर्तन निष्ठ नाम निष्ठ संत श्री पंडित शिव शंकर जी दीक्षित दमोह वाले दादाजी बाई वो सब साथ में थे, हम भी साथ में थे। तो दौड़ दौड़ कर पैदल पैदल सब जगह पहुंचते थे, कोई वाहन नहीं। पर इतनी व्यस्तता में भी दमोह वाले पूज्य दादाजी ठीक 4 बजे कीर्तन शुरू कर देते और 4 से 6 2 घंटे बहुत दिव्य कीर्तन होता। ऐसा लगता था कि गह्वर वन के का लता पता ही नहीं कण कण कीर्तन के रस में सराबोर हो रहा है और 2 घंटे तक लगातार उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी। तो एक दिन हमसे बोले दादा, बोले भैया बाहर वाला स्नान तो जब होए तब हो जाए, हम तो पहले भीतर वाला स्नान करते हैं। क्या कहा? हम तो भीतर वाला स्नान करते हैं भैया। ये नाम संकीर्तन भीतर का स्नान, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, भीतर के स्नान का भी सौभाग्य मिल रहा है और यमुना जी में स्नान का भी सौभाग्य मिलेगा आपको, मिल रहा है। जीव के कल्याण का भगवान नाम से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज श्री हनुमान नाटक के मंगलाचरण में, जो मंगलाचरण पूज्य महाराज जी को बहुत प्रिय था और उनके प्रत्येक वक्तव्य का आरंभ इसी मंगलाचरण से होता था, उन श्री हनुमान जी महाराज ने भी हनुमान नाटक के मंगलाचरण में ये बात कही, ये भगवान नाम कैसा है। प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम, भवताम भूतये राम नाम प्रभवतु, भवताम भूतये कल्याणाय, आप सबके परम कल्याण के लिए श्री राम नाम महाराज प्रभावी हो। प्रभवतु अर्थात श्री राम नाम महाराज आप सबका परम कल्याण करें। कैसे राम नाम महाराज? बोले कल्याणानाम निधानम। कल्याण स्वामी जी राम नवलाम जी महाराज, कल्याण का निधान है कल्याणानाम निधानम। जितने कल्याणकारी साधन हैं सब राम नाम से प्रकट हैं। कल्याणों का निधान है राम नाम, कल्याणानाम निधानम। और कैसा है? कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण मल का मथन करने वाला है। कलिमल की निवृत्ति केवल और केवल राम नाम से होगी, दूसरा कोई साधन नहीं। तीसरा विशेषण है पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। अब बहुत ध्यान से सुने, अपवित्रों को नाम पवित्र करने वाला है ये कहना तो संगत है, पर पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है ये कहने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान में आई बात? भाई पवित्र को क्या पवित्र किया? वो तो पवित्र है ही है। अपवित्र को पवित्र करे, इसका तात्पर्य है, इसका आशय है कि अपवित्रों को तो पवित्र नाम करता ही है, वो तो बात है ही है, पर विशेष बात यह है कि जो पवित्र हो चुके हैं योग ध्यान समाधि जप तप दान पुण्य मख व्रत होम स्वाध्याय संयम आदि विविध साधनों का अनुष्ठान करके जो पवित्र हो चुके हैं, निर्मल हो चुके हैं, निष्पाप हो चुके हैं, उनके जीवन में फिर से अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी कोई साधन नहीं ले सकता है। इसकी गारंटी केवल और केवल श्री राम नाम महाराज ले सकते हैं। आप पवित्र हो चुके हैं, ठीक है, पर फिर आप में अपवित्रता नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। फिर अपवित्रता आएगी, किंतु श्री राम नाम का आश्रय लेने वाला इतना अधिक पवित्र हो जाता है कि उसे अपवित्रता छू नहीं सकती है। अब देखिए बाबा, अजामिल को पवित्र तो हो चुका था, लोगों के मन में ये भावना अजामिल के संबंध में थी कि अजामिल पापी नहीं था जन्म से। अजामिल पवित्र ब्राह्मण कुल में कान्यकुब्ज विप्र कुल में पैदा हुआ था, समय से यज्ञोपवीत संस्कार उसका हुआ था, पलाश दंड लेकर 25 वर्ष की आयु तक 6 अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय, त्रिकाल संध्योपासन दोनों समय अग्नि में समिधाधान, गौ अग्नि गुरु वेद इनकी उपासना, तो ये सारे साधन करके वह पूज परम पवित्र हो चुका था। 25 वर्ष की आयु तक उसने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया और इसके बाद उसने सविधि समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अग्निहोत्र की दीक्षा ली, वैदिक अग्निहोत्री था वो, त्रिकाल संध्योपासन करना, नित्य पंच महायज्ञ करना, नित्य बलिवैश्वदेव करना, नित्य तर्पण श्राद्धादि करना, नित्य वेदों का पारायण करना, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक। अजामिल का जीवन पूर्ण शास्त्रीय जीवन था। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, तो इतना दिव्य पवित्र जीवन था अजामिल का कि पवित्र तो हो चुका था, केवल एक कसर थी। सब कुछ करता था, संध्या करता था, गायत्री जपता था, पंच महायज्ञ करता था, वेद पाठ करता था, सब करता था, सब किया उसने, राम राम नहीं करता था। सब किया पर राम नाम नहीं लिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि इतना पवित्र आत्मा अजामिल समिधा लेने गया था अग्निहोत्र के लिए, और वहां जंगल में नाचने गाने का शब्द सुनाई पड़ा तो आकर्षण हुआ। आकर्षण तो विषय के प्रति, भोग के प्रति अनेक जन्मों का होता ही है। देखने चला गया, लोगों ने देखा कि पंडित जी बड़े भाव से हमारा नाच गान देख रहे हैं, तो उन्होंने वो तो आप गए और घाले ही आ नहीं, दुष्टों का स्वभाव होता है, खुद तो नीचे गर्त में जाते हैं, दूसरे को भी घसीट ले जाते हैं। पंडित जी को घसीट लिया, अरे बोले देखो क्या जीवन की मौज बहार है, तुम भी थोड़ा नाच गा लो। अरे बोले हम नाचना गाना नहीं जानते। अरे बोले हमारे पास इतना बढ़िया शरबत है, फलों का रस है ये, इसको पीते ही अपने आप नाचने और गाने लग जाओगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये तो लगता है गलत अशुद्ध चीज है, मद्य होगी ये तो। अरे महाराज मूर्ख लोग इसको मद्य कहते हैं, ये तो फलों का सुंदर रस है, देखो एक घूट लो कैसी ताजगी आती है, सब बिल्कुल दुनिया का नजारा ही बदल जाएगा। मध्य पिला दिया, नाचने गाने लग गया। इतने लंबे समय की साधना एक क्षण में चौपट हो गई। पवित्र तो हो चुका था, लेकिन फिर अपवित्र हुआ तो इतना अपवित्र हो गया कि कोई ऐसा भयंकर पाप बचा नहीं जो उसने हजारों हजारों बार न किया हो। लेकिन जब उसी अजामिल ने राम नाम की शरणागति ली तो पुनः पाप उसे छू न सका। इसलिए आप अन्य साधनों का आश्रय लेकर पवित्र तो हो सकते हैं, पर फिर अपवित्रता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता। केवल महा महा महिमामय श्री नाम महाराज ही इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। पावनम पावनानां, इसलिए भगवान नाम का आश्रय जिसने ले लिया उसका कोई साधन बाकी नहीं रहेगा, सब साधन हो गए। अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुगुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानु। वो बहुत श्रेष्ठ हैं जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है, उनको स्वामी जी पंचाग्नि तपने की जरूरत नहीं है। सारी तपस्या उनकी हो गई जिन्होंने नाम कीर्तन कर लिया। उनको बहुत लंबे चौड़े पंपलेट छपा करके और लाखों करोड़ रुपए खर्च करके और हजारों मन साकिल्य स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। नाम का आश्रय जिन्होंने ले लिया है, जुहु बुहु संपूर्ण यज्ञों में आहुति हो गई उनकी, सारे यज्ञ संपन्न हो गए उनके। जीवन भर सतुआ बांध के घूमो तो भी कोई न कोई तीर्थ बिना स्नान के रह जाएगा, पर नाम संकीर्तन जिसने कर लिया धरती के सारे तीर्थों में स्नान हो गया। ये शरीर भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, पर हमें अपनी शाखा का वेद कंठस्थ नहीं है। हमारी शाखा का वेद हमको कंठस्थ होना चाहिए कि नहीं? अरे पूरा यजुर्वेद कंठस्थ ना हो तो कम से कम शुक्ल यजुर्वेद तो कंठस्थ होना चाहिए। नहीं है कंठस्थ हमको, जितना पढ़े उतना भी याद नहीं है। होना तो षडंग वेद कंठस्थ होना चाहिए, छह अंगों के सहित पूरा वेद, चारों वेद कंठस्थ होने चाहिए। वेद पारायण की बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा वेद पारायण। ब्रह्मान ऊचहु, जिन्होंने भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से कर लिया उनका संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का पारायण हो गया, सब पाठ हो गया। ब्रह्मानुचुर नाम ग्रणन्ति, जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं उनके द्वारा चारों वेदों का पारायण हो गया। इसलिए गुरु नानक जी महाराज की साक्षी है, नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नर के गया, बिना नाम नरक गया। पढ़ी पढ़ी चारों वे पढ़ पढ़ चारों वे पढ़ पढ़ चारों वे यहाँ बैठ जाओ विदा कर दिया। बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वे बिना नाम के भक्त नरक चला गया। स्वामी श्री नवलराम जी महाराज बैठे हैं। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से एक कथा सुनी है तो व्याकरण वाली कथा लेकिन सुना देते हैं। आपने नाम सुना होगा व्याकरण शास्त्र के महान विद्वान श्री भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमदी जिनकी अपूर्व कृति है। हैं? हाँ मध्य सिद्धांत तो है ही है और वैयाकरण सिद्धांत कौमदी है भट्टोजी दीक्षित। उनके गुरुजी बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त थे जिनसे उन्होंने पढ़ा था। तो उन्होंने किनके गुरुजी ने कहा कि देखो भट्टोजी दीक्षित अब तुम बहुत बड़े विद्वान हो बहुत पढ़ा लिए अब राम राम करो। क्या कहा? अब राम राम करो उनके गुरुजी ने कहा। तो वो बोले अरे बोले ये राम राम राम राम करो ये तो जो पढ़े लिखे नहीं है ना उनको करना पड़ेगा। हम तो वैयाकरण हैं हमको बार बार संख्या करने की जरूरत नहीं हम तो कहेंगे रामा बहुवचन है ना रामा रामा रामऊ रामा तो रामा माने अनंत राम राम राम राम एक ही बार में सब हो जाएगा हमारे। ऐसे कह के उन्होंने कुछ पंडिताई गुरुजी के सामने दिखा दी। गुरुजी बोले तुम बड़े विद्वान अवश्य हो पर तुमने नाम की उपेक्षा की है लगता है तुम्हारे जैसे लोग ही ब्रह्मराक्षस बनते हैं लगता है तुम्हें ब्रह्मराक्षस बनना पड़ेगा। गुरुजी के मुंह से निकल गया। बोले महाराज आप कभी झूठ तो बोलते नहीं आपने कहा ब्रह्मराक्षस होना पड़ेगा तो हम ब्रह्मराक्षस हो जाएंगे उद्धार कैसे होगा। बोले फिर जितना पढ़े हो किसी को पढ़ा दोगे तो उद्धार हो जाएगा लेकिन फिर राम राम करना पड़ेगा उद्धार तो तभी होगा। सब कहते हैं कि वो इतने बड़े विद्वान बट के ऊपर रहने लगे ब्रह्मराक्षस बनके। तब कुछ समय की बात है कि बरदराज नामक ब्रह्मचारी बटुक वहां से निकले और वो योग्य थे तो उनको उन्होंने व्याकरण पढ़ाया जब वे देह में नहीं थे तब और पढ़ा करके तब वो उस योनि से मुक्त हुए और फिर राम राम जप करके वो भगवत धाम गए ऐसा हमने सुना। जिन वरद राजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमदी की का संकलन किया। बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वे नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। पावनम पावना नाम पवित्रों को पवित्र करने वाला नाम है और कैसा नाम है? बोले पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। जो जीव कमर कस के भगवान की ओर चल पड़ा है जिसने निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है इस निश्चय के साथ जिसने जो साधन करना आरंभ कर दिया है जिसने कहते उसके लिए एकमात्र पाथे श्री राम नाम है। हनुमान जी कह रहे हैं यदि नाम का आश्रय नहीं लेगा तो लंबी चौड़ी बातें कहता रह जाए वो भगवत प्राप्ति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ सकेगा। पाथे किसको कहते हैं? जिसके बिना यात्रा संभव ना हो। भगवान के चरणों तक पहुंचने की यात्रा बिना हरि नाम के संभव नहीं है नहीं है नहीं है। पाथेयम यन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य। और कुछ भी कर लो विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो। यहाँ एकम शब्द दिया हनुमान जी ने, विश्राम विश्राम स्थान मेकम। राम नाम को छोड़ करके विश्राम का दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। यदि विश्राम पाना चाहते हो तो नाम रूप लीला का आश्रय लेना ही पड़ेगा, उसके बिना विश्राम नहीं। पायो परम विश्राम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के अंत में कहा। भगवान नाम में, भगवत लीला में, भगवत कथा में परम विश्राम है। विश्राम स्थान मेकम, एकम एकम विश्राम स्थानम, हमारे आपके लिए नहीं। कविवर वचसाम, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों को, ये कविवर हैं, इनको भी विश्राम भगवान नाम में ही प्राप्त होता है। और जीवनम सज्जनानाम जीवनम, ध्यान में आई बात, इसमें सज्जन की परिभाषा प्रस्तुत कर दी है। सज्जन कौन है? लोग कहते हैं तो बड़े सज्जन है। अरे दुनिया सज्जन कहे तो सज्जन नहीं है, सज्जन वही है हनुमान जी के मत के अनुसार। राम नाम जिसका जीवन बन गया वो सज्जन है। सारा संसार सज्जन कहे पर राम नाम उसका जीवन नहीं बना तो वो सज्जन नहीं है। हनुमान जी उसी को सज्जन मानते जो राम राम करता है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरति कपि सज्जन की, हृदय हर से कपि सज्जन चीना। सज्जन चीना, ये सज्जन है ये पहचान लिया, राम राम करने वाला। जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का जीवन है। और बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। आप बड़े धर्मात्मा बनते हो, वो चलो हमने मान लिया, पर आपके धर्माचरण के मूल में, आपकी धर्मनिष्ठा के मूल में यदि श्री राम नाम नहीं है तो आपका धर्माचरण केवल प्रदर्शन का साधन बन के रह जाएगा, और उस धर्माचरण के प्रदर्शन से आपका पेट भर जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा। पेट तो भरेगा, लोग धर्मात्मा कहेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, बिना राम नाम के आपके जीवन में धर्म आ ही नहीं सकता। धर्म का दिखावा तो आ जाएगा, धर्म की नकल आ जाएगी, धर्म का प्रदर्शन आ जाएगा, धर्म नहीं आएगा। धर्म तो आवेगा तब जब आपके हृदय में श्री राम नाम प्रतिष्ठित होगा, तो आपके जीवन में धर्म प्रकट होगा। अच्छा एक बात बताइए, बीज से वृक्ष होता है, और बीज कहां से होता है? बीज से वृक्ष होता है और बीज कहां से होता है बोलो, कहां से आता है बीज? अरे फल ही तो बीज होता है ना, फल कहां लगेगा? वृक्ष में लगेगा। तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, इसका मतलब है धर्मरूपी वृक्ष का मूल भी राम नाम है और उसका अंतिम फल भी राम नाम है। मूल भी वही और अंतिम फल भी वही। ऐसा राम नाम आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तार करे। हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान शंकर का वचन है ये। महाशंभु संहिता में भगवान शिव श्री राम भक्तों के प्रति उपदेश देते हुए कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव मुनि हृदय वयः पक्षति तीर भूमौ संसारा पार सिंधो कलि कलुष तमस्तो मसो मार्क बिंदो संसारा पार सिंधो कलि कलुष तमस्तो मसो मार्क बिंदो उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले लोचने चुतीना कामं रामे वरणौ शमिह कलयतां संततं सज्जनाना। अभी तो हमने हनुमान जी का वाक्य कहा था, अब शिव जी का वाक्य कह रहे हैं। हनुमान जी शिव जी दो हैं क्या? एक ही है ना। रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान, स्वयं साक्षात सदाशिव ही हनुमान जी के रूप में है। भगवान शिव कह रहे हैं मुक्ति स्त्री कर्ण पूरव, मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं राम नाम। ये कर्ण फूल का बड़ा विशेष स्थान होता है। जब कोई नारी सौभाग्य शून्य हो जाती है तो उसके कान के कुंडल उतार दिए जाते हैं। कान के कुंडल सौभाग्य के सूचक हैं। सौभाग्यवती माताओं का चिन्ह है कान के कुंडल। मुक्ति रूपी स्त्री के कुंडल हैं श्री राम नाम हरि नाम। इसका मतलब है यदि राम नाम नहीं है तो मुक्ति रूपी स्त्री सौभाग्य शून्या है। सौभाग्य शून्या का अर्थ क्या है भाव समझे? अरे जो स्वयं ही सौभाग्य शून्या है वो तुम्हें सौभाग्यशाली कैसे बनावेगी? इसका मतलब है कि राम नाम नहीं लो और मुक्ति के सारे साधन करो। जितने साधन करोगे उतने बंधते चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि मुक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल सौभाग्य चिन्ह श्री राम नाम है। माने नाम संबंध के बिना मुक्ति रूपी स्त्री अदर्शनीय है, अशोभनीय है, मंगल सौभाग्य चिन्ह से शून्य है। इसलिए भगवान शिव के कहने का आशय है कि बिना राम नाम के मुक्ति नहीं होगी। ये तो हमारे भारत में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है, जो यहाँ पैदा हुआ है। अंतिम यात्रा में कौन सा कीर्तन होता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। गत्य माने गति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम के बिना गति नहीं, मुक्ति नहीं। और कैसा है? बोले मुनियों का हृदय। मुनि कौन है? नाम रूप लीला का निरंतर मनन करने वाले मुनि है। मनन करने वालों को मुनि कह जाता है। मुनयः मनन कर्तारः, मनन करने वाले। मनन करने वाले जो मुनि है ना, उनका हृदय पक्षी के समान है। मुनियों का अंतःकरण हृदय पक्षी के समान है। और पक्षी क्या करता है? उड़ता है आकाश में, उड़ान भरता है। जहां भी उसे अपने लक्ष्य तक उड़ के जाना, वहां पहुंच जाता है पक्षी। और मान लो पक्षी के दो पंख न हो तो? पक्षी के दो पंख न हो तो पक्षी उड़ने में समर्थ नहीं होता। महात्माओं का हृदय तो पक्षी है, जो श्री राम जी के चरणों तक, श्री कृष्ण के चरणों तक की उड़ान भरना चाहता है। पर उस पक्षी के पंख हैं रा और मा, रकार मकार रूपी पंखे हिला हिला करके, जिह्वा से वैखरी वाणी से राम नाम का उच्चारण करके अपने अंतःकरण रूपी पक्षी को राम जी के चरणों तक पहुंचा देते हैं। मुनि हृदय वयह, वयह माने पक्षी। पक्षती तीर भूमौ, और कैसा है? अपार संसार सिंधु का तीर है राम नाम। आप तैरना जानते हैं, अच्छी बात है। किसी नदी को तैर जाएंगे, किसी तालाब को तैर जाएंगे, किसी कुंड को तैर जाएंगे। पर आप तैरना जानते हैं तो ऐसा करो, समुद्र को तैर के पार करो। आप समुद्र पार कर पाएंगे? मान लो कुछ सीमित समुद्र हो तो वीर सावरकर जैसे हो सकता है कि कुछ समुद्र भी कुछ दूरी तक आप पार करके, आप वीर सावरकर पार कर गए थे समुद्र को। पर कोई ऐसा समुद्र हो जिसका कोई पारावार ही न हो, न ओर हो और न छोर हो, ऐसे अपार दुस्तर समुद्र में आपको पटक दिया जाए तो आप चाहे जितना बढ़िया तैरना जानते हो, आप उसमें डूब मरोगे, आप तैर के पार नहीं जा सकते। ये संसार अपार समुद्र के समान है और श्री राम नाम उस समुद्र के तट प्रांत के समान है। रकार मकार ये दोनों तट हैं समुद्र के। राम नाम का उच्चारण करते ही जीव भवसागर से पार उतर जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, अरे पार उतरने के लिए नौका की जरूरत नहीं है, तैरने की जरूरत नहीं है। अब मान लो किसी के लिए समुद्र ही सूख जाए तो अपने आप तो पार ही हो गया। भाई जिसको पार करना था उसी का अभाव हो गया तो पार करने की समस्या ही कहां रही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन मान। आ करहु ये राम नाम भव सागर से पार कर देने वाला है। भव सागर ही सुख जाएगा। मीरा जी ने कहे महाराज जी, भव सागर मेरो सूख गयो है, फिकर नहीं मोही तरनन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की, मोही लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु जी ने राम नाम का उपदेश दिया और राम राम करती हूँ मैं तो फिकर नहीं मोही तरनन की, अब भवसागर से पार जाने की फिकर नहीं, चिंता नहीं। और कैसा है कलि कलुष तमस तोम सो मार कबिंदो, आप चाहे जितने हेलोजन लगा लो और चाहे जितने दीपक जला लो, रात्रि को मिटा सकते हो क्या? रात्रि को तो नहीं मिटा सकते। भयंकर अंधेरी रात को बल्ब जलाकर, दीपक जलाकर, हेलोजन जलाकर उस रात्रि के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। और एक भी लाइट बल्ब हेलोजन मत जलाओ, भगवान सूर्य उदित हो जाए। तो भगवान सूर्य के उदित होते ही रात्रि विदा हो जाएगी, अंधकार चला जाएगा। ऐसे ही कलयुग का भयंकर जो अंधकार है, बहुत ध्यान से सुने, कलयुग का जो भयंकर अंधकार है वो चाहे जितने साधन रूपी दीपक टिमटिमाते रहो, कलयुग का अंधेरा मिटने वाला नहीं। जब श्री राम नाम के सूर्य का आपके अंतकरण में प्रकाश हो जाएगा तो आप भले ही कलयुग में पैदा हुए हो, कलयुग में जी रहे हो, पर राम नाम का प्रकाश आपके भीतर हो रहा है, ये साक्षात सूर्य हैं। क्योंकि विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, बात करें गोस्वामी जी, अग्नि का बीज भी राम नाम है। अग्नि का मूल जिससे प्रकाश होता है उसका मूल राम नाम है। सूर्य का भी बीज राम नाम है और चंद्रमा का बीज भी राम नाम है। लो साहब, अरे प्रकाश के तीन ही तो साधन है, अग्नि सूर्य और चंद्र, इन तीनों का बीज श्री राम नाम है। राम नाम के बिना न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है। इसलिए राम नाम जिस भाग्यशाली जीव के अंतकरण में प्रतिष्ठित है उसके पाप ताप संताप, उसका पाप रूपी जंगल, कलयुग रूपी जंगल बन, वो राम नाम रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। कलियुग रूपी रात्रि का अंधेरा राम नाम रूपी सूर्य के प्रकाश से समाप्त हो जाता है और कलियुग रूपी धर्म का ताप त्रिविध का ताप राम नाम रूपी पूर्ण चंद्रमा के उदय से शांत हो जाता, शीतलता को प्राप्त हो जाता है, शीतलता प्राप्त हो जाती है। कह रहे हो राम नाम कैसा है, उत्मीलन पुण्य पुंजत द्रुम ललित दले, क्या बढ़िया बात। सभी लोग पुण्यवान बनना चाहते हैं कि नहीं, बोलो। आप सब वृंदावन में किस लिए आए, पुण्यवान होने के लिए आए कि पाप लगे इसलिए? उसका बीज राम नाम है और जब वो बीज संत सदगुरु प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे महापुरुष जब उस बीज को बो देते हैं, कीर्तन के बीज को बो देते हैं, तो उसके दो दल निकलते हैं। कोई बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें दो दल होते हैं, रा मा। ये पुण्य रूपी जो बीज है उसके दो दल हैं, एक है रा दूसरा है मा। अर्थात रकार मकार रूपी दो दल आपके हृदय में यदि निकल आए तो थोड़े ही समय में ये दो दल नहीं रह जाएंगे, ये पुण्य का वृक्ष विशाल विटप बन जाएगा। इतना विशाल विटप बन जाएगा कि श्री सीताराम जी उसके नीचे निरंतर विराजमान हो जाएंगे, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। है? युगल सरकार श्यामा श्याम निरंतर उसके नीचे विराजमान हो जाए। कल हम लोग गए थे बरसाना में चिकसोली में, चित्रा सखी का कल प्राकट्य दिवस था, तो बाबा पीलू के लता के नीचे ऐसे प्यारे ठाकुर जी लग रहे थे, क्या कहना, हम कह नहीं सकते वर्णन। बड़ा सुंदर फूल बंगला था और एकदम प्राकृतिक वन में चित्रा सखी और चंपक लता जी और बीच में युगल सरकार विराज रहे थे, क्या कहना, अद्भुत झांकी। तो जैसे उस वृक्ष के नीचे युगल सरकार की झांकी हो रही, ऐसी आपके हृदय में पुण्य रूपी कल्प वृक्ष आ जाएगा और उसके नीचे युगल सरकार निरंतर शोभायमान होने लग जाए। ये ऐसा है जैसे अंकुरण के बाद दो दल आते हैं, ऐसे ही बिना राम नाम के उच्चारण के आपके जीवन में पुण्य आ ही नहीं सकता। अरे पुण्य के दल ही नहीं आएंगे तो पुण्य का वृक्ष कहाँ से आवेगा? अरे पहले दल तो निकले तब वृक्ष होगा। बिना राम नाम के आपके जीवन में पुण्य अवतरित नहीं हो सकता। आहा। और क्या है, लोचने च श्रुति नाम, भगवान शिव ही ऐसी बात कह सकते हैं आचार्य जी। लोचने च श्रुति नाम, भगवान शिव कह रहे हैं वेद की ऋचाओं के नेत्र हैं रकार और मकार। वेद भगवान हैं और वेद भगवान के नेत्र क्या हैं? बोले राम नाम। राम नाम ही वेद भगवान की आंखें हैं। इसका मतलब है कि राम नाम के बिना श्रुतियां भी अंधी हैं, वेद की ऋचाएं भी अंधी हैं राम नाम के बिना। तात्पर्य कहने का ये है कि आपने सब कुछ जाना, वेदों का स्वाध्याय किया, सांगो पांग आपने किया, पर राम नाम में आपकी रति नहीं हुई तो आपकी वेद ऋचाएं अंधी हैं। अंधी जो ऋचाएं हैं वो आपको लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती। आंख वाला व्यक्ति हो उसका अनुगमन अंधा व्यक्ति करे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, और अंधे का अनुगमन करे तो किसी गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। तो वेद की ऋचाएं उनके नेत्र हैं श्री राम नाम, अर्थात राम नाम के सहारे ही वेद भगवान सब कुछ देखते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा विधि हरि हर में वेद प्राण, तो वेद प्राण, वेद का प्राण है राम नाम। इसका मतलब है राम नाम के बिना वेद भी अंधे हैं, इसलिए भैया वेद पढ़ो पर राम नाम जरूर जपो, नहीं तो तुम्हारा वेद अंधा रह जाएगा, तुम्हारा शास्त्र अंधा रह जाएगा। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं नाम चिंता मणि राम चैतन्य पर विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो न भेदो नाम नामिना। पद्म पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष चिंतामणि, सुलभ चिंतामणि यदि कोई है तो वह राम नाम ही, यही चिंतामणि। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते पायो नाम चारु चिंतामणि, नाम को चिंतामणि कहते हैं। वो जो चिंतामणि जिसकी ग्रंथों में चर्चा है वो किसी को सुलभ नहीं है, हमने भी नहीं देखी कैसी होती है, पर ये राम नाम रूपी चिंतामणि सबको सुलभ है। और असली चिंतामणि यही है, हमारे वृंदावन की घटना है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण देवता था, उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। बहुत दरिद्र थे, बहुत गरीब थे बेचारे, तो गरीबी से तंग आकर दुखी होकर के उन्होंने कहा शंकर जी से धन मांगे, बड़ी कठोर उपासना की। शंकर जी खुश हो प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। तो ब्राह्मण तो दरिद्रता से दुखी था, ब्राह्मण ने कहा महाराज सुना है हमने कि चिंतामणि जिसके पास होती उसके पास दरिद्रता नहीं रहती, हमें चिंतामणि दे दो। शंकर जी ने सोचा कि असली चिंतामणि तो राम नाम है, श्री राम नाम तो मांगता नहीं तो पत्थर मांग रहा है। तो शंकर जी ने दुखी होकर उसको चिंतामणि दे, लेकिन मन में सोचा ब्राह्मण है इसका कल्याण तो होना ही चाहिए, ये बेचारा शास्त्रों का पंडित होता हुआ भी चिंतामणि के रहस्य को नहीं जानता। तो शंकर जी ने कहा कि ये चिंतामणि तो हमने तुमको दे दी, पर हमने जो तुमको चिंतामणि दी है ना ये थोड़े हल्के क्वालिटी की है, ये हल्की क्वालिटी की है, बहुत अच्छी कोटि की नहीं है ये, तो इस उत्तम, बोले उत्तम हमारे पास है नहीं, यही थी हमने दे दी। वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं आदित्य टीला पर, उनका नाम है श्री सनातन गोस्वामी, उनके पास इससे कई गुना अधिक मूल्यवान चिंतामणि है। ब्राह्मण ने कहा कि वो हमको काहे को देंगे, बोले नहीं महात्मा बड़े सीधे सरल हैं, बड़े दयालु हैं, प्रयास तो करना ही चाहिए, हो सकता है प्रसन्न हो जाए दे दें। तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ब्राह्मण ने सोचा कि चलो भोले भाले हैं तो भोले भालों को ठगना तो बहुत सरल काम है। तो वहां से मणि का उपयोग नहीं किया उसने, तोला भर भी सोना नहीं प्राप्त किया उसने, उससे लोहे से सोना नहीं बनाया, वो सीधे मणि लेके शंकर जी का दर्शन करके सीधे वृंदावन आया। यहाँ श्री सनातन गोस्वामी जी से प्रणाम किया, बोले आपका नाम सनातन गोस्वामी, बोले हाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो आपके पास बहुत मूल्यवान चिंतामणि है, बोले हाँ है, लेकिन आपको किसने बताया, बोले शंकर जी ने बताया, बोले शंकर जी ने बताया तो ठीक बताया, हमको दे दोगे, क्यों दे देंगे तुमको, अरे महाराज आप तो महात्मा हो हमको दे दो, नहीं क्यों दे दें, तो ब्राह्मण बोला महाराज ऐसा करो ये ले लो, हमारे पास भी चिंतामणि शंकर जी की भी, इसको ले लो। बोले हम क्या करेंगे इसको लेके, तो इसको आप लोगे नहीं तो आप तो महात्मा हो, लंगोटी लगा के बैठो, आप हमको दे दो चिंतामणि। तो वो समझ गए कि शंकर जी ने किस लिए इसको यहाँ भेजा है। बोले हम दे तो देंगे तुमको मणि, चिंतामणि जो हमारे पास हम दे तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये जो मणि तुम्हारे हाथ में है ना, हमको देखने की जरूरत नहीं है, इसको जाओ जमुना जी में पूरी ताकत ला ऐसे पटक के आओ उसको, और इसको छूने से अशुद्ध हो गए खूब बढ़िया से जमुना जी में गोता लगा के स्नान करके आना, फिर हम देंगे। ब्राह्मण बेचारा भोला भाला, उसने मणि को तो बोला बढ़िया इससे अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो हल्की क्वालिटी की लेके क्या करेंगे, उसने पटक दिया मणि को, और मणि को पटक के और जमुना जी में गोता लगा के स्नान करके आया। महाराज मणि लाओ आपके नेत्र भराए। बोले ब्राह्मण हम तो जिस मणि को श्री कृष्ण निरंतर अपने कंठ में धारण करते हैं आधे क्षण के लिए भी त्यागते नहीं है, वो महा महा चिंता मणि क्या है? बोले श्री राधा नाम महामणि है, श्री राधा नाम महामणि, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री कृष्ण जपते हैं ऐसे वैसे नहीं जपते हैं, प्रेमास्त्र पूर्णो हरि, नेत्रों में प्रेम जल बहता रहता है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते, राधा राधा जपो। अब तो ब्राह्मण बोले यही मणि है हमारे पास तो, अरे महाराज तो बड़ा बुरा हुआ, हमने इतनी कठोर तपस्या करके मणि प्राप्त की थी, वो तो आपने जमुना जी में फिकवा दी, और अब कहते वो राधा राधा जपो उससे हमारा पेट थोड़ी भरेगा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। बोले भाई अब हमारे पास तो जो शंकर जी ने बताई वो तो यही है। ब्राह्मण रोने लगा, बोला महाराज हम तो हमारी वही मणि दे दो हमको, और दूसरी नहीं चाहिए वही दे दो हमको। तो बोले अब जमुना जी में तुम डाल के आए हो, खोज ले जमुना जी में, अरे महाराज हाथी डूब जाए इतना गहरा पानी इतना प्रवाह चल रहा है जमुना जी में, पता नहीं कहाँ की कहाँ गई होगी मणि, हमको कुछ नहीं चाहिए हमको तो वही मणि दे दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम्हें पता नहीं है करोड़ों करोड़ों चिंता मणियां भी वृंदावन की रज कण की समता नहीं कर सकती, तुम कहां भूले हो, उठाओ एक मुट्ठी बालू एक मुट्ठी रज उठाओ, इसका प्रत्येक कण चिंतामणि है। कहा महाराज प्रभाव लोहे को छुआ, लोहे का स्पर्श प्राप्त स्मरण हो गया। ब्राह्मण समझ गया कि ये ऐसे महापुरुष हैं कि ये प्रत्येक रजकण में चिंतामणि का दर्शन करा सकते हैं, वैराग्य हो गया संसार से उसको। कहा भगवान अब समझ में आया, निश्चित ही श्री राम नाम श्री राधा नाम श्री कृष्ण नाम महामणि, इससे बड़ी चिंतामणि और कोई दूसरी नहीं है। इसलिए भगवान शिव करें नाम चिंतामणि, और मानसी नहीं मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। तो राम नाम महामणि ही भक्ति है, राम भगती मणि उर्वस जाके, राम भगती मणि उर्वस जाके, दुख लव ले सुना सपने सबने भगवान शिव करें नाम चिंतामणि है, रामश्चैतन्य पर विग्रह श्री नाम नाम महाराज राम नाम महाराज महाचिंतामणि है। चिंतन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों की पूर्ति करने वाले श्री राम नाम है। और श्री राम जी सच्चिदानंद घन है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह विशाल बोले। राम जी सच्चिदानंद है। नाम चिंतामणि है, नाम सच्चिदानंद विग्रह है, और राम जी भी चिंतामणि है, भक्तों के विश्व की पूर्ति करने वाले हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पूर्ण शुद्धो नित्य युक्त, पूर्ण शुद्ध हैं, नित्य युक्त हैं, न भेदो नाम नामिनः। पद्म पुराण का श्लोक है महाराज जी, न भेदो नाम नामिनः। संसार में नाम और नामी में भेद ही होता है, अभेद नहीं होता है। भेद होता है क्या? भेद होता ही है, नाम और नामी में भेद होता है। अब आपका नाम रसिया बाबा है, नाम अलग है और आप नामी हैं, आप में भेद है कि नहीं है? आपका नाम अलग है, आप व्यक्ति अलग है, प्रत्येक चीज है। अब ये कवर है चश्मा का, तो ये कवर इसका नाम है और ये कवर अलग है। घट यह नाम है और घट यह व्यक्ति बिल्कुल अलग है। नाम नामी अलग अलग होते हैं। केवल और केवल भगवान नाम में ही ऐसा है कि जो नामी है वही नाम है और जो नाम है वही नामी है। भगवान नाम में नाम नामी में भेद नहीं है, नाम नामी में सर्वथा अभेद है। पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो, इसलिए न भेदो नाम नामिनः। अतस्फुरत अतस्त्री राम नामादि न भवेद ग्राह्य मिन्द्रियै स्फुरति स्वयमेवेति। स्फुरति स्वयमेवेति जह्यादौ श्रवणे जिह्वादौ श्रवणे मुखे। भगवान शंकर कह रहे हैं ये कोई जब नाम नामी में भेद नहीं है और नाम साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, तो तुम्हारे इस प्राकृत देह में, तुम्हारी इस प्राकृत जिह्वा में वह सामर्थ्य कहाँ है जो तुम नाम को प्रकट कर सको? नाम सच्चिदानंद है, नाम ने ओंकार प्रकट किया, नाम ने वेदों को प्रकट किया, नाम ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया। अनंत कोट ब्रह्मांड भगवान नाम में समाहित हैं। ऐसे महा महा महिमामय नाम को तुम प्रकट कर सको अपनी जिह्वा से, ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़ दो कि मैं नाम लेता हूं, राम नाम जपता हूं। भगवान शिव कह रहे हैं स्फुरति स्वयमेवेति जिह्वादौ श्रवणे मुखे। कहते हैं राम नाम सच्चिदानंद स्वरूप है, नाम नामी में भेद नहीं है, इसलिए कोई भी इंद्रियों से नाम का उच्चारण नहीं कर सकता, इंद्रियों के सहकार से नाम को प्रकट नहीं कर सकता। बोले फिर नाम प्रकट तो मुख से ही होता, जिह्वा से ही होता है। बोले प्रकट जिह्वा प्रकट नहीं करती है, ये कंठ प्रकट नहीं करता है, संत सदगुरु कृपा करते हैं तो नाम प्रकट होता है। नाम प्रकट होता है, हम पहले भी कह चुके हैं और फिर निवेदन करते हैं। कितनी कठोर तपस्या की होगी वसुदेव देवकी ने, श्री नंद यशोदा ने, उनके घर में ठाकुर जी प्रकट हुए। कितनी कठोर तपस्या की होगी कश्यप अदिति ने, मनु शत्रुपा ने, दशरथ जी कौशल्या जी ने, जो उनके घर में भगवान प्रकट हुए। किसी युग विशेष में, किसी समय विशेष में, काल विशेष में ही तो भगवान प्रकट भये। लेकिन जब कोई जीव भगवान नाम का कीर्तन करता है, जब नाम महाराज प्रकट होते हैं, तो जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा यशोदा देवी की बनकर कृष्ण को प्रकट कर देती है। उसके मुख में अयोध्या वृंदावन सब विराजमान हो जाता है। नाम प्रकट होता है, नाम को कोई लेता नहीं है। इसलिए संत सदगुरु जो मंत्र का उपदेश करते हैं वो भी प्रकट होता है, शिष्य जो ग्रहण करता है वो भी प्रकट होता है, और जिसे हम लोग लेते हैं वो भी प्रकट होता है। ये बात हमारी कहां मैं कर सकता हूं, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। ये जो निकल रहा है ये श्री नाम महाराज की कृपा है, वे स्वयं प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए पद्म पुराण में इसी क्रम में ये श्लोक है, वो श्लोक आप सबको कंठस्थ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। इसलिए जपतः सर्ववेदांश सर्वमंत्रांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणं पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। पार्वती जी संपूर्ण वेद पुराण और संहिताओं में मंत्रों के करोड़ों करोड़ों बार जप करने से पाठ करने से जो पुण्य होता है वह एक बार श्री राम नाम मुख से प्रकट हो जाए तो उससे करोड़ों गुना। इसलिए उनसे जिन फलों की सिद्धि होती है यदि कोई चाहता है तो ये सारी सिद्धियां भी राम नाम से हो जाती, लेकिन राम नाम वाले ये सब उत्पटंग सिद्धियां स्वप्न में भी चाहते नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम जपु जीह जानी प्रीति सो प्रतीत माने, राम नाम जपे जई है जिय की जरनी, राम नाम सो रहनी राम नाम की कहनी। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, राम नाम के बिना हम रह न सकें जी न सकें। राम नाम की कहानी, राम नाम हमारी कहानी बन जाए, हमारी वाणी जब भी मुखरित हो तो उससे नाम ही प्रकट हो, इधर उधर की बात निकले ही नहीं वाणी से। बहुत से लोग होते हैं उनके मुख से भगवान नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही उत्पन्न प्रकट नहीं होता, ऐसा हो जाए तो सबसे बढ़िया बात। एक व्यक्ति, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको, एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, वो कथा भी टीवी वाली कथा, ऐसी वैसी कथा नहीं, टीवी वाली कथा, टीवी में कथा आ रही थी लाइव कथा और सुन रहा था, और उसमें नाम महिमा का प्रकरण चल रहा था, कीर्तन चल रहा था राम नाम का, श्री राम जय राम का। वो लड़के को भी बड़ा आनंद आया, वो पता नहीं क्या हुआ अकस्मात, जो घटना घटी वो हम बता रहे हैं, एक महात्मा सामने प्रकट हो गए और कहा अब केवल राम राम कहो। क्या कहा? केवल राम राम कहो। तो IIT में पढ़ने वाला था वो लड़का, अब उसके मुंह से सब पढ़ा लिखा, अंग्रेजी पढ़ा लिखा लड़का, उसके मुंह से सब कुछ निकलना ही बंद हो गया, राम राम राम राम। उसके घर के लोग, छत्तीसगढ़ इलाके का लड़का है, उसके घर के लोग मलुक पीठ लेके आए, बोले महाराज घर में टीवी में कथा हो रही थी, कथा भी आपकी ही चल रही थी, और ये आया था, पता नहीं इसको क्या हो गया, कीर्तन करते करते अब ये लिख पढ़ तो सब लेता, बोल नहीं पाता, राम बोलो राम राम बस ही बोल। तो पहले वो लड़का भी बड़ा परेशान था, बार बार लिख लिख के कहता था कि हमको आप कृपा कीजिए, मुझे फिर से बोलना आ जाए, मैं बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पाता हूँ, केवल राम राम बोल पाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाता। वो बच्चा भी परेशान था, और संसार कैसा होता सुन लो, ध्यान से सुन लो, संसार ऐसा होता, उसकी मैया बोली बोले अब हमारे तो किसी काम का है नहीं, आप तो इसको यहीं रखो, पढ़ेगा है नहीं, खाली हर बात में राम राम राम राम, हमारे किसी काम का नहीं, आप कृपा करके इसको यहीं रख लो। रह गया सो रह गया। अब असंतोष नहीं है कि मैं बोल नहीं पाता हूं, तो बहुत मौज में है। राम नाम ही हमारी वाणी बन जाए, राम नाम के अतिरिक्त और कुछ हमारी वाणी से निकले नहीं, ये है राम नाम की कहानी। ऐसा हो जाएगा तो कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी, कुटिल कलिमल शोक संकट सब समाप्त हो जाएंगे। क्या कहें, परसों भी हमने ये चर्चा जड़खोर में की थी, वो अलग प्रकार की चर्चा थी, कल जो चर्चा की थी वो बिल्कुल अलग थी, आज इसी चंद की चर्चा फिर अलग हो गई। हम सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब आगे के चरण की चर्चा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव, राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव, कियो न गुराव कही आपनी करनी, सागर को सेतु काशी हूँ सुगती हेतु, भव सागर को सेतु काशी हूँ सुगती हेतु, जपत सागर सहित आ राम जप जी है जान प्रीति सो प्रतीत मान, राम जप जी है जान प्रीति सो प्रतीत, स्वामी जी कहते हैं राम नाम के प्रभाव से गण राव श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए हैं। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। यहां ये कहने का प्रयोजन क्या है, ये कहने का प्रयोजन ये है कि हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा जरूर रहती है, मेरा सम्मान हो, होती कि नहीं होती। अरे और तो और अभी जो बच्चा बोलना नहीं जानता वो भी सम्मान अपमान का अनुभव करता, आप सोचो, अभी बोलना नहीं जानता कुछ नहीं समझता, उस बच्चे को कड़ी आंख दिखा दो तो अपमान का अनुभव करके रोने लग जाएगा, ऐसे करो चुटकी बजाओ मुस्कुराओ सम्मान हो गया उसका, वो प्रसन्न हो जाएगा। नवजात बालक को भी सम्मान प्रिय है, तिरस्कार कोई नहीं चाहता, सब पूजा प्रतिष्ठा सब चाहते हैं, और बुरा नहीं मानना। आप लोग कम चाहते, हम ज्यादा चाहते हैं। हम का मतलब महात्मा लोग, उनको नहीं चाहिए मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा की कामना, उनको नहीं करना, उनको ज्यादा होती है। जिनको बिल्कुल प्रतिष्ठा सूक्री निष्ठा के समान त्याग देना चाहिए उनको उसकी, हाँ जिसको बिल्कुल नहीं इच्छा करनी चाहिए उसको ज्यादा होती है। हम लोगों में और किसी चीज का अभाव नहीं है, इस चीज का बड़ा आसन भी इंची टेप से नापे जाते हैं। एक जगह हम कथा में गए थे, शास्त्र की मर्यादा है, पुराण वाचन हो रहा हो, व्यासपीठ लगी हो तो व्यासपीठ के समान आसन किसी का भी नहीं होना चाहिए, शास्त्राज्ञा है। व्यासपीठ के समान आसन पर बैठने वाले को दोष लगता है। हमारे मन में आता तो कई बार उन श्लोकों को छपा देना चाहिए। और कोई महानुभाव आने थे तो उनके लोगों ने ईंटा लगा करके आसन उनका और ऊपर कर दिए, चौकी व्यास पीछे एक फिट नीचे रह जाए वो ऊपर हो जाए। बाद में रेवासा महाराज आए, उनसे कहा बैठ, बोले हम तो नहीं बैठेंगे इस पर, वो कुर्सी पर बैठे। अरे भाई हम 3 फीट ऊपर बैठे हैं और आप 3 फीट नीचे बैठे हैं, आसमान में तो नहीं लटक रहे हैं, आप भी धरती पर टिके हो, हम भी धरती पर टिके हैं, क्या फर्क पड़ता है 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे में, क्या फर्क पड़ गया भाई? आधार तो सबका धरती है, आश्रय सबका धरती है। यहां हम बैठे हैं खतरे की जगह है, यहां से गिरेंगे तो चोट लगेगी, आप लुढ़क के गिरेंगे तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी, आप तो धरती पर ही बैठे हैं। जितना ऊपर चढ़ोगे उतना अधिक चोट खाओगे, उतना अधिक नीचे गिरने का भय होगा। आहा, धन्य है। हर व्यक्ति पूजा चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। चलो ये चाहत तुम्हारे मन में है तो भी राम राम करो, क्योंकि जिसकी प्रथम पूजा हो रही है उनसे पूछो आपकी प्रथम पूजा कैसे हुई। राम नाम को प्रभाव पूजियत गण राव, इसमें तो गणेशोत्सव चल रहा है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन का गणेशोत्सव चल रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश जी का पूजन विधि पूर्वक शास्त्र विधि से पूजन होता है, उनकी प्रथम पूजा हो रही है। देवताओं ने कहा कि हम लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या किए कि हमारी प्रथम पूजा हो, बड़ा प्रयास किया हमारी प्रथम पूजा नहीं हुई। हे गणेश जी महाराज आपकी प्रथम पूजा क्यों होती है, सबसे पहले आपका स्मरण क्यों किया जाता है? गणपति स्मरणम, सबसे पहले सजयति सिंधुर वदनो देवो यत्पाद पंकज स्मरणम वासर मणरिव तमसांदासी नाशयति विज्ञानम। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है ऐसे गणेश जी के स्मरण से विघ्नों का अंधकार ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि चली जाती है। आपकी प्रथम पूजा क्यों है? तो यहाँ कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्यों ना दुराव कही आपनी करनी। गणेश जी से जब देवताओं ने पूछा कि हम भी अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं पर आपके जैसी पूजा प्रतिष्ठा हमारी नहीं होती, हमारी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर पूजा होती है, हमेशा 1 नंबर पर आप क्यों रहते हो? सबसे अधिक पूजा प्रतिष्ठा आपकी क्यों है? तो कियो ना दुराव, गणेश जी ने बिल्कुल भी छिपाया नहीं, कही आपनी करनी। गणेश जी ने आपनी अपनी करनी को सुना दिया कि हे देवताओं, मैं अपने प्रथम पूज्य होने का रहस्य तुम्हें स्वयं ही बतला रहा हूँ, तुम भी प्रथम पूज्य हो सकते हो। कैसे? बोले एक बार सृष्टि के आरंभ में ये प्रश्न उठा कि संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूजा किसकी हो, तो यही निर्णय किया गया जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। संपूर्ण देवी देवता अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने चल पड़े, ब्रह्मांड गोलक की। गणेश जी कहते कि हमने मन में सोचा कि हमारा स्थूल शरीर है, स्थूलम खर्व तनुम, कद भी छोटा है, पेट भी बड़ा है, लंबोदर है, ज्यादा मोटे पेट वाले लोग ज्यादा भागने दौड़ने में घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखते, विश्वास रखें तो ऐसा शरीर ही बिडोल क्यों हो। बोले हम तो ऐसे ही ज्यादा रुचि रखते नहीं, अब क्या करें, वाहन भी बहुत अच्छा नहीं और शरीर में भी उतनी सामर्थ्य नहीं। तो बोले ये युक्ति तो गुरुजी बताते, युक्ति से मुक्ति। कौन गुरुजी? तो माता जी के गुरु जी, वो पुत्र जी के तो अपने आप हो गए, पार्वती जी के गुरु नारद जी हैं, तो जो उन्होंने नारद करो उपदेशु। तो गणेश जी कहते हमने अपने माता जी के गुरु नारद जी का चिंतन किया, नारद जी प्रकट हो गए, और नारद जी तो नारद जी ठहरे, नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण नारायण गणेश जी महाराज। सब देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के प्रथम पूज्य बनने की इच्छा से ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं क्यों? गणेश जी बोले हम आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। क्यों? बोले प्रथम पूज्य बनने की युक्ति तो गुरु जी बतावेंगे, आप ऐसी कृपा करो कि ज्यादा श्रम हमको करना नहीं पड़े और हमारी ब्रह्मांड क्या अनंत ब्रह्मांडों की प्रदक्षिणा हो जाए। हाँ हो जाएगी। उस समय श्री नारद जी ने राम नाम की महिमा का उपदेश किया और एक शिलाखंड पर राम लिख दिया और कहा गणेश जी इसकी परिक्रमा कर लो। गणेश जी कहते मैंने राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते हुए परिक्रमा करना आरंभ किया तो संपूर्ण देवताओं को अनुभव होता है कि गणेश जी पैदल ही हमसे आगे आगे चल रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कि हमारा हंस तो चल ही नहीं पा रहा है, हमसे आगे आगे गणेश जी। शंकर जी को लगता है, हमारे नंदी भी लगता है इनकी चाल ढीली हो गई, गरुड़ का वेग भी कम हो गया। सब के बाहन कार्तिकेय का मयूर भी लगता है नहीं चल पा रहा, हांफ रहा है बेचारा, गणेश जी को छूने, गणेश जी पैदल चल रहे हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी नहीं चल पा रहा है, सबको अनुभव होता कि गणेश जी हमसे आगे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हुए केवल राम नाम की परिक्रमा करने से, तो राम नाम की महिमा से हम प्रथम पूज्य, तुम लोग भी राम नाम जपो। देखिए यहां कहने का आशय ये है कि आप राम नाम का आश्रय ले लेंगे तो आपके मन में पूजा प्रतिष्ठा की कामना ही नहीं रह जाएगी। बाबा ईमानदारी से जो भजन नहीं करते वे इसी चक्कर में पूरे जीवन पड़े रहते हैं कि हमारा अपमान हो गया। अरे भाई जहां गए थे किसी ने गाली तो नहीं दिया, धक्का तो नहीं दिया, अपमान की कोई क्रिया नहीं की, पर तुम्हें सम्मान की इतनी भूख है कि कितना कोई सम्मान कर दे तुम्हारा पेट ही नहीं भरना है। तो करेगा कोई सम्मान तो भी तुम्हें अपमान का अनुभव होगा। ये सच्चा सम्मान जीव का भगवान नाम के आश्रय से है, क्योंकि नामाश्रयी को सम्मान की भूख ही समाप्त हो जाती है। जिसको सम्मान की भूख है उसका अपमान हो जाएगा, और जिसने सम्मान की भूख को ही त्याग दिया पूरे संसार में उसका अपमान करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। भाई सम्मान हमको चाहिए नहीं, वो हमारा अपमान कौन करेगा? जिसको सम्मान चाहिए होगा उसका अपमान होगा, जिसने सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दिया उसका अपमान हो नहीं सकता। गणेश जी महाराज की ऐसी महिमा है। भव सागर को सेतु कहते, राम नाम भव सागर का सेतु है, पुल है। चढ़ पिपील कहू परम लघु, बिनु श्रम पार ही जान। राजा लोग नदियों पर पुल बना देते हैं तो चींटियां भी बड़े से बड़ी नदियों को पार उतर जाती हैं। हम चींटी जैसे तुच्छ जीव हैं, लेकिन यदि राम नाम रूपी सेतु का आश्रय लें तो भव सागर से पार उतर जाएंगे। वेद में लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। गोस्वामी जी काशी वासी हैं, काशी के बड़े निष्ठावान हैं गोस्वामी जी, पढ़ाई लिखाई काशी में और अंतिम क्षण तक भी काशी में ही रहे, पर कहते काशी मुक्ति नहीं देती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस पद में काशी मुक्ति नहीं देती है, तब मुक्ति कौन देता है? बोले काशी हू सुगति हेतु, काशी में उत्तम गति की प्राप्ति का हेतु तो राम नाम है। काशी मुक्ति नहीं देती है, राम नाम मुक्ति देता है। काशी मरत जंतु अवलो, काशी मरने वालों को राम नाम से ही मुक्ति प्राप्त होती है, राम नाम ही मुक्ति देता है। इसका तात्पर्य है राम नाम जपने वाला जहां मरे उसे काशी में मरने का लाभ प्राप्त हो जाए, कहीं मरे। यही रहस्य सदगुरु श्री कबीर दास जी महाराज ने दिखाने के लिए अंतिम क्षण में ये लीला की। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा रे, राम ही कौन निहोरा। काशी में मरने से तो सम्मुक्त होते हैं राम नाम सुन के। मैं राम नाम के प्रभाव से मगहर में देह त्याग कर भगवत धाम जाऊंगा, और मगहर में राम राम कहके श्री कबीर जी ने देह त्याग किया, पुष्प से प्रकट हुए, पुष्प ही बन गए और अविनाशी की गोद में पहुंचे जाए कबीर। अविनाशी की गोद में पहुंचे जाए कबीर, ये राम नाम की महिमा है। इसलिए उपनिषद में लिखा है जो श्री राम तारक मंत्र का जप करता है मुक्ति क्षेत्र काशी में ही उसका निवास है, वो जहां मरेगा काशी में मरने का लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। कहते देख लो, कहते हम इसके साक्षी, हम कुछ हमको पता है भूत भावन भगवान विश्वनाथ और भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा क्या जपती हैं। जपत सादर शंभु सहित धरणी, जपत सादर भगवान शिव आदर पूर्वक राम नाम जपते हैं, अकेले नहीं जपते, सहित घरणी। घरणी माने अपनी गृहिणी भगवती जगदम्बा पराम्बा अन्नपूर्णा पार्वती जी के सहित निरंतर राम नाम जपते हैं। भगवती पार्वती भी कह रही तुम पुनी राम राम दीन राती, तुम पुनी राम राम दर जपऊ अनंग अराति आधार जपऊ सहित अहर्निश राम नाम का जप करते हैं और पार्वती जी सहस नाम सम सुनि शिव बानी सहस नाम सम सुनि शिव बानी जप जे पार्वती जी इतना राम नाम का जप करती हैं कि शंकर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। बोले देखो राम नाम जपने वालों को हम बहुत आदर देते हैं और तुम हमारे समान आसन पर बैठो ये मुझे सहन नहीं हो रहा है, आओ मेरी अंक में बैठ जाओ। यस्यांग केच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। पार्वती जी को गोद में बिठाने का रहस्य यही है तुम निरंतर राम नाम जपती हो, आओ मेरी अंक में विराजमान हो जाओ। आशय समझे नहीं समझे? राम राम जपने लग जाओ तो भोले बाबा तुमको गोद में बिठा लेंगे। यार भोले बाबा की गोद के अधिकारी हो जाओगे। बोले ये तो आपने बहुत बड़े बड़े उदाहरण दिए, कोई ऐसा उदाहरण दो कि राम नाम से उनका परम हित हो गया। बोले हाँ है उदाहरण। वाल्मीकि व्याध है अगाध अपराध निधि मरा मरा जपे पूजे मुनि अमरनी। वाल्मीकि जी के संबंध में बहुत चर्चाएं प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? हम बिल्कुल दुराग्रह शून्य होकर के कह रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल अपने मन में नहीं सोचना कि हम कोई एक आग्रह अपने मन में रख करके तब बोल रहे हैं। हमने हरिगुरु संतों की कृपा से जो कुछ ग्रंथों को देखा है सुना है पढ़ा है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। वाल्मीकि जी कौन हैं इस संबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रमाण क्या होगा? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या हैं इस संबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रमाण क्या होगा? आप खुद होंगे कि नहीं होंगे? नवलाम जी महाराज एक महात्मा हुए राधेश्याम बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे। उनका ग्रंथ है अनुभव प्रकाश, महाराज जी ने उसको छपाया, हमारे गुरुदेव ने उसको छपाया। बड़े अच्छे संत थे, गिरिराज जी में विराजते थे राधेश्याम बाबा, रामानंदी साधु थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक अरब महामंत्र का जप किया था उन्होंने। ऐसे नहीं कि हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे सोलह हो गया, ऐसे नहीं। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक। इस गिनती से एक अरब महामंत्र का जप किया था तो सोलह की गिनती मानो तो कितने हो गए? सोलह अरब हो गए कि नहीं हो गए? उन्होंने एक अरब माना था। ब्रज में झाड़करी का जंगल है, वहां बैठ के उन्होंने, भरतपुर जिले में ही है, वहां उन्होंने भजन किया। अभी भी स्थान है वो, उनको 56 वर्ष लगे थे जपने में। कितना समय लगा? 50 और 56 वर्ष। एक दोना छाछ पीते थे और इतना गुड़ खाते थे, बस इतना ही आहार लेकर के, और कोई चीज खाना पीना नहीं। एक दोना छाछ और इतना गुड़। 56 वर्ष में 1 अरब राम नाम जप किया उन्होंने। भगवान का साक्षात दर्शन उनको हो चुका था। बड़े विचित्र विचित्र उनके जीवन में प्रसंग हैं। तुलसीदास जी को गुरु मानकर उन्होंने साधना आरंभ की। मानस जी को इष्ट ग्रंथ माना, तुलसीदास जी को गुरु माना और राम नाम जपने लगे। बाद में महामंत्र जपने लगे। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, क्या चाहिए बाबा? बोले, हमारे गुरु जी को जैसा दर्शन कराया चित्रकूट में, राम जी कैसे दर्शन कराओ। हनुमान जी बोले, बैठ जाओ भुजा पर। वो भुजा पर बैठी है, ब्रिज की बात है। हनुमान जी ने भुजा पर बिठाया, आंख खोलो। आंख खोला तो चित्रकूट में खड़े हैं। साक्षात श्री सीताराम जी सामने हैं और तुलसीदास जी महाराज चरणों में बैठे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम कहोगे कि हम तुलसीदास जी के चेला हैं तो कोई मानेगा नहीं, अमुक संत से विधवत विरक्त वेश ले लो। उन्होंने वेश लिया, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने महाराज जी अनुभव प्रकाश में खुद लिखा है, बाबा राधेश्याम बाबा ने, यहाँ सेवा कुंज में उनको महाराष्ट्र का दर्शन हुआ था, उन्होंने खुद लिखा है। तो उन्होंने एक विशेष बात लिखी जो हम कहना चाहते हैं। राधेश्याम बाबा ने लिखा कि महात्माओं के जाने के बाद उनके संबंध में लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें कह देते हैं, उनमें सभी बातें प्रायः सत्य नहीं होती। और ऐसा महात्मा तो चाहते नहीं, और पीछे वाले तो जो कुछ अनुमान करके ही तो लिखेंगे, जो कुछ लिखेंगे वो सच्चाई उनको कहां से पता होगी। इसलिए बोले, मैं अपने जीवन की मुख्य मुख्य बात स्वयं लिख देता हूं, जिसमें किसी को कहने की गुंजाइश न रह जाए। ऐसा उन्होंने लिख करके अपने जीवन में मुझे भगवत साक्षात्कार हुई, खुद लिखा उन्होंने, राधेश्याम बाबा ने। तो हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि आपका वास्तविक परिचय आप स्वयं हैं। हम जो परिचय देंगे वो तो सुना सुनाए देखेंगे और बनावटी भी हो सकता है, लेकिन आपका स्वयं का परिचय आप स्वयं प्रस्तुत करेंगे वो प्रामाणिक माना जाएगा। वाल्मीकि जी के बारे में अनेक लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन परम प्रमाण वह माना जाएगा जो स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में जब सीता जी की अंतिम प्रतिज्ञा हुई है, अपने अंतिम सीता जी की प्रतिज्ञा जो है, तो उसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राजर्षि सप्तमः। हे राजर्षि सप्तम श्री राम, मैं प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु का 10वां पुत्र हूं। प्रचेता नामधारी भृगु ही हैं, भृगु का ही एक नाम प्रचेता है। प्रचेता माने वरुण होता है, उन्होंने एक बार वरुण बनकर वर्षा की थी इसलिए उनका नाम प्रचेता हुआ। प्रचेता नामधारी महर्षि भृगु का मैं 10वां पुत्र हूं। इसका मतलब है वे जन्म से ही ब्रह्मर्षि हैं, महर्षि भृगु की संतान हैं। तो वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? वाल्मीक, वाल्मीक माने होता वामी, वामी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। भृगु जी महाराज तप कर रहे थे। भृगु जी के कठोर तप को देख करके इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये तप करके स्वर्ग को न जीत लें। तब उनके तप में विघ्न करने के लिए कामदेव और अप्सरा को इंद्र ने भेजा, महर्षि भृगु के चित्त को क्षुब्ध किया। उनका अमोघ तेज वाल्मीकि माने बामी में स्खलित हुआ और महर्षि भृगु तो अपने तप में विघ्न मान करके वहां से चले गए। और उस वाल्मीक से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। उस वाल्मीक से उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम वाल्मीकि हुआ। वाल्मीक माने बावी। प्रियादासी ने इसका समाधान दिया है आचार्य जी। तो अब ऋषि तो चले गए, है तो ऋषि पुत्र, पर जंगल के जो कोल भील थे वो उन्होंने देखा कि ये बालक है, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस बालक को उठा लिया। तो क्योंकि तुलसीदास जी स्वयं वाल्मीकि के अवतार हैं और वो बार बार ये बात कह रहे हैं तो झूठी तो नहीं हो सकती। तुलसीदास जी की सब बातें हम सत्य माने और इसको हम कहें वो कल्पित है, झूठी है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तुलसीदास जी की जब एक बात अप्रमाण होगी तो सब बात अप्रमाण हो जाएगी, और जब सब प्रमाण है तो ये भी प्रमाण है। तो स्वयं कह रहे हैं महिमा जा सुजान, वो स्वयं कह रहे हैं जान आदि कवि नाम प्रतापू भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और विनय पत्रिका में तो अनेक स्थलों पर उन्होंने इस बात का स्मरण किया है। भविष्य पुराण में लिखा है वाल्मीकि तुलसीदासक कलौ कलु भविष्यति, महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे। और नाभाजी महाराज कहते हैं कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलयुग के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। और वे तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। तो हुआ क्या, प्रियादास जी समाधान दे रहे हैं, भील संग भील भय ऋषि संग ऋषि भय, जब भीलों ने उनका पालन किया तो वो उनके साथ रह करके उनके जैसे हो गए। अब उनके जैसे हो गए तो उनको तो कुछ पता नहीं था कि हम ऋषि के पुत्र हैं, अब तो वही लूटपाट वही सब काम, अरे जो जंगली लोग करते वही सब काम वो करते थे। और इसी बीच में सप्तर्षि आ गए, बोले आज तो कहीं को उपाय मिला नहीं, इन्हीं को इन्हीं का दंड कमंडल छीन लिया जाए, बांध दिया उनको। बोले देखो तुम ले तो ले सब कुछ जो तुमको चाहिए उसको ले लो, लेकिन तुम एक बात अपने घर पूछ के आओ कि तुम जो कुछ करते हो धन कमाते हो अपने भीलों के कुटुंब का पोषण करने के लिए ये सब काम करते हो, तो उनसे पूछ के आओ परिवार के लोगों से कि जो तुम कुछ कमा के लाते हो वे केवल उसके हकदार हैं कि तुम जो ऊटपटांग काम करते हो पाप, उस पाप कर्म का फल वो उसमें भी हिस्सेदारी उनकी है क्या, पूछ के आओ। वो गए पूछने, सबने कहा हम तो केवल जो कमा के लाओगे वो खाने वाले हैं, जो कुछ तुम चोरी डकैती करो ऊटपटांग काम करो वो सब उसका परिणाम तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, हम उसमें फलभागी नहीं है। राजा पकड़ लेगा तो भी दंड तुम्ही को होगा, और मरने के बाद नरक जाओगे तो भी दंड तुमको ही भोगना पड़ेगा। अरे तो बड़े स्वार्थी हैं, माल खाने के लिए सब तैयार हैं और हमने कुछ किया उठपटांग तो उसका फल हमें अकेले भोगना पड़ेगा, वैराग्य हो गया। आए महात्मा को दंडवत किया, बोले महाराज हमें कोई साधन बताओ। बोले कोई साधन नहीं है, तुम राम राम जपो। अब राम राम जपो तो राम राम राम राम न कह के मरा मरा बोले, बोले मरा मरा जपो, तो मरा मरा जपने से भी राम राम हो गया। यही बात कहते वाल्मीकि व्याध है, व्याध मैंने व्याधों के संग व्याध हो गए। अगाध अपराध निधि, ऋषि होकर के भी व्याधों का संग पाकर व्याध हो गए और अपराधों के निधि माने खजाना हो गए। और जब मरा मरा जपते जपते पुनः उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति भई तो पूजे मुनि अमरनी, अमरनी माने ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी महर्षि वाल्मीकि पूजनीय हो गए, देवताओं ने भी उनकी पूजा की। और देख लो महर्षि अगस्त्य रोक्यो बिंध सोख्यो सिंधु, विंध्याचल को बढ़ने से रोक पड़े रहो, जो आज्ञा गुरुदेव, आप चले गए और आज तक विंध्याचल वैसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए विंध्याचल धरती के ऊपर तो बहुत कम है, इससे लाखों गुना अधिक वे धरती के नीचे हैं विंध्याचल। ध्यान में आई बात नहीं है, जिस विंध्याचल में इतनी सामर्थ्य है कि वह भगवान सूर्य के मार्ग को रोक सकते हैं, वो विंध्याचल राम नाम जपने वाले महर्षि अगस्त्य के मार्ग को रोक नहीं सकते। इसका मतलब है राम नाम लेने वाले का मार्ग रोकने की सामर्थ्य विंध्याचल जैसी ऊंचाई किसी को प्राप्त हो चुकी हो, वो भी राम नाम लेने वाले के रास्ते को रोक नहीं सकता। बिना किसी रोक टोक के आप बढ़ते चले जाइए भगवान नाम का आश्रय लेकर के। राम नाम के बल से इतने बड़े विंध्याचल को उन्होंने सुला दिया, आज तक सो रहे हैं विंध्याचल। सो क्यों सिंधु रो क्यों विंध्य, विंध्याचल को बढ़ने से रोक दिया। सो क्यों सिंधु घट जहू नाम बल, घटज माने अगस्त जी, कुंभ योनि कुंभज घटज, नाम के बल से विंध्याचल को रोक दिया, नाम के बल से समुद्र को सोख लिया। कुछ असुर माया पूर्वक समुद्र में निवास करते थे और वो क्या करते थे कि रात्रि में वो समुद्र के बाहर निकलते और महात्माओं का बालभोग कर जाते थे, सफाचट बड़े बड़े ब्रह्मचारी वेदज्ञ ऋषि मुनि उन सबको खा जाते थे। हाहाकार मच गया, महाराज दिया बत्ती लेके खोजो तो कोई ब्राह्मण नाम को न मिले, ब्राह्मण नहीं मिलेंगे तो धर्म का ही लोप हो जाएगा। हाहाकार मच गया, यज्ञ बंद हो गए, स्वाहाकार स्वधाकार सुनाई पड़ना बंद हो गया। वो समुद्र में छिप जाते, देवता उनको पकड़ नहीं पाते। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज बड़ा उपद्रव राक्षस कर रहे हैं, क्या करें। बोले वो तो एक ही बात है कि समुद्र को खाली करो, फिर उनको घेरो, तब वो उनको मार सकते हो, नहीं तो नहीं मार सकते। बोले महाराज आपने तो ऐसी बात बता दी, समुद्र सुखाए सुखेगा कहीं, आज नहीं बैठे हैं विश्वनाथ जी चौधरी, आज नहीं आएंगे हैं? अच्छा, तो कुंड सरोवर वगैरह का पानी खुलवाना पड़ता है, तो इसलिए कह रहे थे कि उनको पता है। ब्रज के मानसी गंगा और चंद्र सरोवर इनको खाली करने में हालत खराब हो जाती है बड़े बड़े लोगों की, तो समुद्र को खाली करना, अपार समुद्र को सुखा देना, तो कौन सा पंप लगाया जाएगा, कौन सी मशीन लगाई जाएगी, कैसे उसको खाली किया जाएगा। देवता बोले महाराज ये तो बहुत कठिन काम है, समुद्र कहीं खाली होगा, यहाँ होगा खाली कैसे। बोले अगस्त जी के पास जाओ। अगस्त जी के पास देवता गए, क्योंकि दक्षिण में चले गए थे अगस्त जी। अगस्त जी लौट के दक्षिण से आए नहीं, क्यों, विंध्याचल से प्रतिबंधित हैं, फिर आएंगे तो विंध्याचल फिर भी खड़ा हो जाएंगे, इसलिए वो अभी तक दक्षिण भारत में, दक्षिणी हो गए। पूर्वोत्तर भारत के ऋषि सदा सर्वदा के लिए दक्षिण भारत के हो गए, और तमिल भाषा के आविष्कार करता अगस्त मुनि ही है। तमिल भाषा जो है ना, तमिल दक्षिण की, उस तमिल भाषा के प्रवर्तक ऋषि श्री अगस्त जी महाराज हैं, अद्भुत महात्मा हैं अगस्त जी। तो महाराज जी अगस्त महर्षि के पास गए, बोले महाराज आप कृपा करके बचाओ हमको। अगस्त जी बोले चलो। तो अगस्त जी महाराज आए, सब देवता सोचते थे ये महात्मा क्या करेंगे, कमंडल भर भर के खाली करेंगे तब तो हो गया काम, कैसे करेंगे। तो राम नाम के बल से अगस्त जी ने समुद्र को तीन चुल्लू में पी गए। ओम रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, जय सिया राम, खलास खत्म। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, खत्म कर। ऐसे होते हैं महात्मा लोग। आप कहेंगे कि कैसे पी गए समुद्र को, सब समुद्र पी गए, तीन चुल्लू में समुद्र पी गए, सूख गया समुद्र, और देवताओं ने घेर करके असुरों को मार डाला। से भरे तो बोले महाराज पी लिया है इतना जल कहां जाए, बोले वो तो पच गया। हम लोग दो गिलास चार गिलास पानी पी लें तो लघुशंका जाना पड़ेगा। अगस्त जी महाराज राम नाम की महिमा से ऐसे पचा गए समुद्र के जल को जैसे कोई एक घूट पानी पिए तो भीतरी छुन्न हो जाए, ऐसे वो पी गए महाराज तीन चुल्लू जल में। लघुशंका नहीं गए वो, अब भरेगा कैसे? बोले भरेगा तो गंगा जी आके भरेंगी, तो गंगा जी ने आकर के समुद्र को भरा। फिर ये खारा कैसे हो गया? बोले ब्राह्मणों के शाप से खारा हो गया समुद्र। हार्यो ही समुद्र हृदय से हार गया, खारो भयो भूसुर डरने, ब्राह्मणों के भय से समुद्र खारा हो गया। राम राम करने वाले नाम जापक ब्राह्मण समुद्र की बड़ी महिमा है, सर्व तीर्थाधिपति है। समुद्र में स्नान करने आए और वो अपने सब क्रियाकर्म करने गए थे, उनकी पोथी पत्रा दंड कमंडल मृग चर्म सब वहां रखे थे और समुद्र महाराज गर्जना करके लाओ कोढ़ाओ सबको बटोर के ले गए। अरे कहां है हमारे दंड कमंडल? तो गए, अरे इतना अहंकारी है गर्ज रहा है बार बार, हम तो स्नान करने आए थे, जा अपेय हो जा, किसी को पीने योग्य ना रहे, खारा हो जा। तो भजन करने वालों ने कोप किया तो समुद्र खारा हो गया, भजन करने वाले ने क्रोध किया तो तीन चुल्लू में समुद्र पी गया। हमारा एक ठाकुर जी का स्थान, खाक चौक की परंपरा का स्थान, जमुना पल्ली पार है रुदायन गांव में, श्री राधा गोपाल जी ठाकुर जी हैं वहां महाराज जी। उस परंपरा में अहर्निश राम नाम का जप करते थे, मस्त रहते थे, जटा वटा तो थे उनके, तिलक उलक नहीं लगाते थे, मस्त राम तो मस्त राम। और ठाकुर जी की गैया चराते थे दिन भर, और ऐसे विचित्र महात्मा थे, भूख लगती किसी भी गोपी के घर में चले जाते, दही की मटकी उठा लाते, माखन की मटकी उठा लाते, माखन चोरी जो ठाकुर जी करते ना उसके लीला दिखाते। और गांव की स्त्रियां कहती बाबा कंडा बनवा तो कंडा पथवा लेते, बाबा नाच दिखा तो नाचने लग जाते। ऐसे परमहंस महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, बालक जैसे निर्मल। तो सच्ची घटना है बाबा, तो उस समय हाथरस का कोई बहुत बड़ा पहलवान था, मुरसान हाथरस का बड़ा पहलवान था, जाट था, अपने जमाने का बहुत बड़ा पहलवान था। तो स्नान कर रहा था, पूस का महीना था, भयंकर ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, बाबा गैया लेके जंगल चराने जा रहे थे। तो पहलवान क्या बोले, मस्ता बाबा मस्ता। हाँ भैया। अरे बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही होगी, तू पानी पी ले। शीत लहरी चल रही है, कोहरा पड़ रहा है, सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब वो मखौल करता हुआ बोला कि बाबा बहुत जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास हो होएगा, तू पानी पी ले। बाबा ने देखा कि इसको अपनी पहलवानी का बड़ा अहंकार है, शरीर की शक्ति का। अरे बोले लाला तू रहन दे, काय को पीछे पड़ रहो, तू हमें पानी ना पिवाए बाबे वो। अरे ना है बाबा, मैं पहलवान हूँ, तो कितने पानी पियोगे, दो बाल्टी चार बाल्टी। अरे कछु मत पूछे, तू हमें पानी ना पिवाए पावे। अरे मैं पिवाऊंगा। अरे तू ना पिवाए पावे, तो पिवा के देख, गिनती कर तो जाइयो। 1200 बाल्टी पानी पी गए। कितना? ऐसे मोटे भी नहीं थे महात्मा के, बड़े मोटे हों, इकारा शरीर था। कितना पानी पी गए? 1200 बाल्टी पानी पी गए मस्तराम बाबा। और वो ठंड का समय था, पहलवान जी पसीना पसीना हो गए, हाथ उसके बेचारे के सुन्न पड़ गए, और कुआ में बाल्टी खट खट बोलने लग गई, पानी खाली हो गई कुआ का। बोले बाबा यहां में तो पानी रहे हो ना है, और कितने पीवे वो। अरे बोले मूर्ख, हमारे पुरखा अगस्त जी है जो तीन चुल्लू में समुद्र पी गए, तू कुआ की बात कह रहे हो है? तेरे बाप दादा वो हमारे पानी नहीं पिवा सके, तू कहा पानी पिवावे गो। सोई वो समझ गया कि सिद्ध पुरुष हैं, चरणों में पड़ गया, रोने लग गया। देख ब्रजवासी है तू, पहलवान है तो बने हो रहे, पर किसी साधु के साथ मजाक नहीं करना, परिहास नहीं करना। हम उन अगस्त जी की संतान हैं, उन ऋषियों की संतान हैं जो एक चुल तीन चुल्लू में समुद्र पी गए थे। फिर बोले देखो भैया, हमने आज तक काबू ब्रजवासी कष्ट नहीं दियो, तू रोवे मत, तेरो अमुक खेत सूख रहे हो और मैंने तेरो खेत सींच दियो। हमारा कई कोस दूर खेत था उसका, वहां जाके उसने देखा तो पानी यहाँ पी रहे थे, वहां खेत की सिंचाई हो रही थी। ऐसे से आप लोग कहेंगे कहाँ जाकर उन्होंने तंत्र किया, मंत्र किया, जंत्र किया, किससे सीखा? केवल और केवल राम नाम की महिमा से वे परम सिद्ध हो गए। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि आज भी भगवान नाम की महिमा का ऐसा अपूर्व प्रभाव है। आगे कहते हैं, बस इसको हम पूरा कर देते हैं आज। नाम महिमा अपार शेष सुख बार बार, मति अनुसार बुद्ध वेद हु बरनी। नाम की अपार महिमा का वर्णन, 1000 मुख जिनके हैं, 2000 जिह्वाएं जिनकी हैं, वो शेष भगवान भी नाम महिमा का गान करते हैं और शेष हैं। सबके नष्ट हो जाने के बाद भी वो बचे रह जाते हैं, इसलिए उनको शेष कहते हैं। महाप्रलय के बाद भी उनका नाश नहीं होता और वे अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वाओं से नाम की महिमा गाते हैं, पर गाते गाते थक जाते हैं। वे कहते नाम महिमा का पार हम भी नहीं पा सकते। शुक सुखदेव जी महाराज भी नहीं पा सकते। शेष सुख, तो पहले शेष जी का नाम लिया और बाद में सुखदेव जी का, तो वो आदिरंतेन सहेता लग गया। आदिरंतेन सहेता अंते नेता से आदिर मध्यगा नाम स्वस्थ च संज्ञा, माने ये प्रत्याहार बना दिया तुलसीदास जी ने, शेष जी से लेके सुखदेव जी तक प्रत्याहार बना दिया। मानो शेष जी से लेके सुखदेव जी तक जितने महात्मा हैं, कोई भी नाम महिमा को पूरा पूरा गा नहीं सकता है। बार बार अपनी मति के अनुसार कहते हैं, व्यास वाल्मीकि भी कहते हैं, वेद भी वर्णन करते हैं, लेकिन सब वर्णन करते करते भी नाम महिमा का पारावार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नाम रति काम धेनु तुलसी को काम करो, नाम रति काम धेनु तुलसी को काम करो, नाम रति काम धेनु तुलसी को काम करो, कामधेनु है। कामधेनु किसी के पास आ जाए, मिल जाए, तो कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा। नाम में प्रेम ही कामधेनु गाय के समान है। नाम प्रेमी के जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। अरे ठाकुर जी गोद में आकर उसके बैठ जाएंगे, पर अभाव क्या चीज है? अभाव रहेगा नहीं। और तुलसी को काम करू, मेरे लिए तो नाम में, राम नाम में रति ही कामधेनु है और राम नाम में रति ही कल्प वृक्ष है। कलि नाम काम तरु राम को दलनिहार, दारिद्र दुकाल दुख संसार की सारी समस्याओं का समाधान राम नाम से संभव है। पर दुर्भाग्य है लोग राम नाम की महिमा को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, आज पूज्य श्री काश्मीरी बाबा की पवित्र पुण्यतिथि है, यदि पूरे संसार में घर घर में 15 मिनट भी विजय मंत्र का संकीर्तन निष्ठा पूर्वक होने लग जाए तो सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोरोना कोरोना क्या चीज है, कुछ नहीं है, कोरोना कोरोना सब खत्म हो जाएगा। पर अरबों खरबों रुपए दुनिया खर्च कर रही है, कीर्तन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते। कीर्तन नहीं कर सकते तो भोगो, राम राम नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे तो परिणाम भोगो, भोग रहा है संसार। राम नाम ही कामधेनु है और राम नाम ही कल्प वृक्ष है। राम नाम में रति कामधेनु, राम नाम में रति ही कल्प वृक्ष है। इसलिए राम नाम है जिसो हो तिमिर तरन, राम नाम संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति करने वाला है और इस तिमिर इस अंधकार को दूर करने के लिए तरणी, तरणी माने सूर्य के समान है कि साक्षात सूर्य है जो अज्ञान के तमोगुण के कलयुग के दोषों के अंधकार को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो आज 247वें पद के साथ ही आज का प्रवचन सत्र संपन्न होता है। कल की कसर आज थोड़ी निकल गई, कल थोड़ा कम कहा था, आज 8:30 बज गया, यहीं पूर्ण करते हैं। कल 248वें पद की चर्चा हम करेंगे। पाही पाही राम पाही, राम भद्र राम चंद्र, बहुत सुंदर पद है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये पूर्ण शरणागति का पद है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी के पावन चरणों में, परम पूज्य श्री प्रेम विश्व जी महाराज के पावन चरणों में, ऐसे अनुपम गुरु शिष्य के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि काश्मीरी बाबा हम सब पर भी कृपा करें। जो प्रेम दान देकर उन्होंने प्रेम भिक्षु जी को कृतार्थ कर दिया, उस प्रेम के एक कणिका हम लोगों को भी मिल जाए, हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। महाराज जी राधा नाम संकीर्तन श्रवण करके प्रेम काश्मीरी बाबा महाराज गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये उनको कीर्तन बहुत प्रिय था पूज्य श्री काश्मीरी बाबा महाराज को। ऐसा भावावेश होता था राधा नाम संकीर्तन में काश्मीरी बाबा महाराज को, हमने सुना है उनके छिद्रों से भी कर्ण आदि से भी रक्त निकलने लग जाता था, रोम कूपों से रक्त निकलने लग जाता था, ऐसा तीव्र भावावेश उनको होता था। और नाम के भावावेश में ही बहुत थोड़ी अवस्था में वो सदेह श्री गंगा जी में प्रविष्ट हो गए। ऐसे महान संत का आज पुण्य स्मृति दिवस है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। अभी एक कार्य और अवशिष्ट है। आज पूज्य काश्मीरी बाबा की पुण्यतिथि पर ये एक विमोचन हो रहा है। हम श्री रसिया बाबा और श्री स्वामी नवल राम जी से प्रार्थना करते हैं कि वे भी इस विमोचन में आवे। इसमें परम पूज्य श्री महाराज जी की आवाज में, पूज्य श्री शेरजी जी महाराज की आवाज में नाम संकीर्तन है। इसमें सभी संतों को ये प्रदान किया जाएगा, संत इसका उपयोग करेंगे। महाराज सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे संत। एक बाबा सभी संत अपने स्थान पर विराजे रहे। संतों को ये पूज्य श्री प्रेम सिंह महाराज की वाणी का दिव्य प्रसाद मिलेगा। सब लोग बैठे रहे यथास्थान। लाओ पहले हम आओ, एक आपको दे देते हैं, एक बाबा आपको दे दो। ये बाबा आप वहीं विराज रही, वहीं मिलेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय